er en stjerne på et dansegulv. Slår John Travolta i en rock'n'roll. På diskoteket tager jeg kejler, og der kan man se. Den står i kø og skæve ved, om jeg kommer til. Disco-tango à la carte, og godt med garnityr og flugt og fart. En jockey ude i stedet, de skal op. Men nu fra USA, så reggae eller pop. Der er lige fedt om dag, Beethoven tager sin del af kagen. Men at vi nye lyder lidt bizarrt, en disco-tango à la carte. Jeg tror, det er problemer eller alt for mig en røg. Nej du, jeg ryger ikke, og jeg drikker ikke spor. Så er det nok din kondition, der er værre end du tror. Ja, det kan godt være, det der med kondi, det kan jeg ikke. Men nu skal du høre, så gik jeg op til lægen. Og ved du, hvad han sagde? Nej. At jeg skulle holde op med lille sko på fredag. Sagde han det? Jeg lagde mig på Brixen. Aha. Og han undersøgte mig. Hvad skete der? Hvad sagde han? Hvad er der galt med dig? Det er helt naturligt. Hjertet hamrer løs. Når man er forelsket i en tøs. Hvis man mærker kæmpe slag, så bliver man let nervøs. Det er kærlighed, der banker på en ny. Og det siger på, og på, hvor man lyst. Det føles som en torden her i min bryst. Og det siger på, og hamrer som besat. Det hamrer, og det banker dag og nat. Nu kan jeg godt forstå, hvorfor du går og er så bleg. Det glæder mig, men sig mig, hvad tror du, der er på vej? Det er den store kærlighed. Ja, jeg ved sgu da fra mig selv. Nå, du har haft det ligesom mig. Fortæl, fortæl, fortæl. Det er helt naturligt. Hjertet rammer løs. Når man er forelsket i en tøs. Hvis man mærker kæmpe stand, og lyt til et råd, du ser, vask ud. For du mangler jo noget, det er en sund sjæl. Så du glemmer det slet med at tænde på dine lyster. Skynd dig hen i KFUN, de har stuebrød. Du kan tage med dig hjem, de har Ludo. Og vi spiller os glæde, for vi er alle friske. Hygge os i KFUM og bøge syngens rosse KFUM. Når vi får kaffe, vi får te, vi